Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міністэрства фінансаў ЗША апублікавала новае ўдакладненне да санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі распаўсюджваюцца на тры прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом і акцыянерныя таварыствы «Лакафарба з Ліды» і «Полацк шкловалакно». Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі, уведзеныя з ЗША санкцыі найбольш закрануць аб'яднанне «Полацк шкловалакно», якое прадавала прадукцыю ў Злучаныя Штаты, паведамляе Алесь Дашчынскі. Пакуль што на сайце адкрытага акцыянернага таварыства «Полацк шкловалакно» падаюцца кантакты мытных складоў у ЗША, дзе можна набыць ці замовіць прадукцыю прадпрыемства. Аднак, паводле намесніка генеральнага дырэктара прадпрыемства Сергея Свяршчова, уся прадукцыя ўжо прададзеная і на складах нічога не засталося. Цяпер ужо набыць ці замовіць прадукцыю ў ЗША немагчыма. «Полацк шкловалакно» пастаўляла сваю прадукцыю ў ЗША. Да прыкладу, у мінулым годзе было спартавана каля 1,5 тысячы тонн шкловалакно на амаль на 5 мільёнаў даляраў, альбо амаль 4,5% ад агульнага аб'ёму экспарту. Сам принцип того, что нас наказали, это неправильно. И это обидно очень, потому что мы свободное юридическое лицо, которое работаем без каких-либо ограничений, своими финансами и так далее. Да, это нас задело в любом случае. Это предприятие не остановит, и мы будем работать. Но очень много усилий нам придется, чтобы каким-то образом минимизировать потери с учетом вот этих введений санкций. Спадар Свяршчоў сказал, что американский рынок цікавы для предприемства, где праца ішла у высокотехнологичных напрамках. Як же добьются на работников предприемства уведенные санкции? Если я продавал за $2, а ухожу на другой рынок и продаю за доллар или меньше, то, естественно, это все ляжет какой-то бременем на предприятие. Потому что мы выбирали именно наиболее перспективные и дорогостоящие рынки. В том числе это были Соединенные Штаты Америки. Занимаясь перемещением на другие рынки нашей продукции, мы понесем какие-то потери. Но, в общем, это не губительно для предприятия. Спадар Свяршчоў погаджается, что введение санкций мае политичные причины. И он спадзяецца, что политики домой. Это наше огромное-огромное желание. Мы-то не первый раз уже бодаемся с американским рынком. В 2000 году, в 99-м, на нас распространялась квота, которую правительство США ввело в отношении некоторых видов тканей. А ці давяло кіраўніцтва прадпрыемства своему коллективу информацию про уведенные санкции? Конечно, мы доводить не будем. То есть, конечно же, у них не уменьшится зарплата. Конечно же, мы сокращать рабочих не будем. Они все смотрят телевизор, радио, они это все знают. На пытанне, ці ведае спадар Свяршчоў, чаму уведзеныя санкцыі ЗША, ён адказаў. Ну, провокационный вопрос. Не, ну, конечно, понимаем, чего они введены. Конечно, понимаем. Не понимаем по отношению к нам, почему. Вот. Ці паўплываюць неяк санкцыі на прадпрыемства «Лакафарба»? Дырэктар Іван Сідараў адказаў вельмі коротка. Никак, потому что у меня все в порядке. Гендырэктар беларускага нафтавага гандлёвага дому Валерый Іванковіч наагул адмовіўся каментаваць сітуацыю. Паводле прэсавага сакратара МЗС Беларусі Андрея Папова, захады амерыканскай адміністрацыі накіраваны супраць шараговых беларускіх грамадзянаў і закранаюць інтарэсы работнікаў прадпрыемстваў, уключаных у абмежавальны спіс. Папов сказаў, цытую: «Сітуацыя ясна паказвае, хто працуе на пазітыў, а хто на негатыў». Канец цытаты. Адносна захада ў адказ з боку афіцыйнага Менску Папов сказаў, што да свайго каментару нічога дадаць пакуль не можа. Як каментуюць новае тлумачэнне санкцыяў беларускія палітыкі і палітолагі? Гэта высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Палітолаг Дзяніс Мельніцоў лічыць, новыя санкцыі – гэта працяг тых, якія былі ўжытыя супраць «Белнафтахіму». Выглядае, што Злучаныя Штаты Амерыкі вырашыліся ўсё ж такі на такі жорсткі адказ на тое, што афіцыйны Менск выслаў амерыканскіх дыпламатаў з Беларусі. Тому сітуацыя выглядае на тое, што паступова адбываецца эскалацыя. І хутчэй за ўсё беларускі бок таксама вымушаны будзе адказаць на гэтыя дзеянні паводле прынцыпаў взаемнасці. І я думаю, што паколькі сітуацыя зайшла ўжо настолькі люка, то ёсць верагоднасць таго, што зараз афіцыйны Менск можа ў адказ прыгадаць будапешцкія гарантыі. Гэты пратакол, падпісаны Вялікабрытаніяй, Злучанымі Штатамі і Расіяй, Беларусцю адпаведна, ён прадугледжвае тое, што вялікія дзяржавы адмовляюцца ад усялякіх санкцыяў супраць Беларусі, у тым ліку эканамічных, і гарантуюць бяспеку Беларусі ў абмен на тое, што Беларусь выводзіць ядерныя сілы. Я думаю, што тут афіцыйны Мінск хутчэй за ўсё пачне пагражаць тым, што на тэрыторыі Беларусі зноў будуць уведзеныя атамныя сілы. Ну, на маю думку, логіка развіцця ідзе ў гэты бок. Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі так каментуе сітуацыю. Можна толькі шкадаваць, што з боку Злучаных Штатаў працягваецца нагнятанне абстановкі вакол праблемы, якая фактычна не існуе. А гэта адмоўна адаб'ецца на развіцці двухбаковых гандлёва-эканамічных дачыненняў. Між тым, у пасланні кіраўніка беларускай дзяржавы выказвалася зацікаўленасць у захаванні нармальных дачыненняў паміж Беларусію і США на ўзроўні роўнага партнерства, павагі да незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Безумоўна, будзе нейкая рэакцыя на гэта і з беларускага боку, што таксама адаб'ецца на працэсе нармалізацыі нашых дачыненняў. Палітолог Ігар Лялько бачыць далейшую інтрыгу амерыкана-беларускага канфлікту ў тым, ці здолеюць Злучаныя Штаты прыцягнуць да ўдзелу ў санкцыях краіны еўразвязу. Сказать, что эти меры были нечаканными, потому что после дипломатичного скандала опошнего американцы выгораживали, что могут быть приняты додатковые меры, связанные с экономичными санкциями, и ну, это демонстрация готовности Злучаных Штатов идти в этом питании, ну скажем так, до конца, показывать свою принциповость. Тому, в принципе, гэты крок не назовеш нечаканым. Я думаю, што тут зараз найбольшая інтрыга ў тым, ці здолеюць амерыканцы. Я думаю, што такія спробы ёсць прыцягнуць да ўдзелу ў санкцыях краіны еўразвязу. Калі гэта ну, у іх атрымаецца, то, скажам, эканамічнае становішча Беларусі, эканамічнае становішча рэжыму, ну, можа стаць крытычным у бліжэйшы час. Меркаванне палітолога Ігара Лялькова. 13 листопада 2007 года США ввели санкции супраць концерну Белнафтахим. Санкции предугледжвали замороживание на территории США банковских рахунков концерну и его представництва у Немеччине, Латвии, Украине, России и Китае, а так само рахунков датчиной компании Белнафтахим USA. У сакавіку сёлета было патлумачено, что под санкции подпадают все предприемства, где Белнафтахим мае 50 и более процентов прибытку. Як да санкцій з боку США да шэрагу беларускіх прадпрыемстваў ставяцца людзі на вуліцах Мінску? А пытанне правяла Галіна Абакунчык. Ничего не слышала. Знаете, наша Беларусь для Америки – это точка маленькая на карте. То, что они против нас, это нам это ничего не даст. Надо думать о том, что даст государству сначала, а потом свои личные амбиции выражать. Вот и все санкции. Ну, а вот не видно, что как это может на нас, на мое дитя, на меня непосредственно не повлиять. Честно говоря, не имею какого-то своего мнения по этому поводу, не думал. Конфликт этот уже давно у нас. Как оно на самом деле, кто его знает. Кто чего хочет, но с одной стороны они вмешиваются в внутренние дела государств, но с другой стороны они вмешиваются так красиво под знаменем, что у нас нарушается право человека. Так что тут такой вопрос, был бы я где-нибудь повыше, я, может быть, и вникал бы больше. В принципе, дрэнна ставлюсь, але в этом виновата все равно наша влада. Но я дрэнна ставлюсь до этого. Отрицательно отношусь к американцам, вообще ко всем их начинаниям. Потому что считаю, что не стоит американцам везде свои взгляды навязывать. Злучаные Штаты Америки ввели санкции супер Беларуси еще раз. Як вы до этого ставитесь? Нияк, не знаю все. Хотелось бы, чтобы это изменило ситуацию на Беларуси до лепши. Мне это все нагадывает гульню. Ось эти санкции с одного боку, послание с президентского боку. Это все нагадывает гульню. Люди настолько уже уподобали эту гульню, что они не памятуют, что они гуляют. И это как нашего общенародно избранного дотычно, так самой оппозиции и у всех остальных. Я думаю, что коли бы Европейский Звезд принял эти санкции, это было бы значно больше страшно для нашей страны, а со Злучаными Штатами у нас все же таки стосунки не такие тесные, экономичные, и тому, я думаю, что наша держава на это не зверне никакой уваги. Будет, ну, может, некая лаянка по телебачению, але особисто так экономичных стратов великих я не чекаю. Як да санкцій з боку США да шэрагу беларускіх прадпрыемстваў ставяцца людзі на вуліцах Мінску? А пытанне правяла Галіна Абакунчык. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы! Хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў, вы пачуеце спецыяльную перадачу, падрыхтаваную на замову нашага грамадскага рэдактара гэтага тыдня Александра Казуліна. Тэма перадачы – ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. Сёння ў Менску актывісты дэмакратычных сілаў адзначаюць дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. А 18 гадзіне каля 50 чалавек выйшлі на Кастрычніцкі пляц з партрэтамі зніклых і палітвязняў і сталі ў ланцуг неабыякавых людзей. Міліцыянты выціснілі людзей з плошчы. Тым часам у Менску адбыліся і іншыя акцыі з нагоды дня салідарнасці. На адной з іх знаходзілася наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. А 19:15 паводле менскага часу мы звязаліся з ёй па тэлефоне. Менавіта ў гэты момант я знаходжуся каля кінатэатру Кастрычніку ў цэнтры гораду, і менавіта ў гэты момант пачынаецца перформанс. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» лавяць перформансы ў абарону недзяржаўных СМІ. І гэта выглядае наступным чынам. Яны паставілі вялізную скрыню, на якой напісана «БТ», кожны з іх заляпіў сабе рот кавалкам газеты «Савецкая Беларусія», менавіта так, каб была добра бачна назва газеты. Яны паведамілі «Свабодзе», што такім чынам яны выказваюць свой пратэст супраць ілжы, якая ільецца з экранаў беларускага дзяржаўнага тэлебачання, а таксама з дзяржаўных газетаў. Цікава, што тут месца адпачынку студэнтаў з політэхнічнай акадэміі, а таксама літаральна 3 хвіліны таму скончыўся сеанс у кінатэатры. І вось рэакцыя людзей, якія тут прысутнічаюць. Усе дружна ўхвалілі гэту акцыю, і шмат хто пачаў гэтую скрыню, дзе напісана БТ, УНТ, кідаць пустыя пачкі ад цыгарэтаў і вельмі станоўча паставіліся да гэтага перформансу. Ніводнага міліцыянта я пакуль што тут не бачу, і хутчэй за ўсё гэта абыдзецца без затрыманняў. А літаральна паўгадзіны таму скончылася акцыя, якая пачыналася а 6 вечара на Кастрычніцкай плошчы. Яна таксама завершылася без затрыманняў. Моладзевых актывістаў выдалілі з плошчы ў бок дзяржаўнага цырку. Яны яшчэ паспрабавалі некалькі разоў прарвацца на плошчу, але безвынікова. І такім чынам сённяшнія акцыі ў Менску абышліся без затрыманняў. А толькі што стала вядома, што корэспандэнту, пазаштатнаму корэспандэнту газеты «Наша Ніва» Ярославу Сцешыку далі 5 суток арышту. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта нецэнзурна лаяўся. Сам Сцешык у судзе паведаміў, што ён папросту здымаў таксама флэшмоб. І супрацоўнікі міліцыі яму пагражалі, што за тое, што ён здымае іх твары, у яго будуць непрыемнасці. Вось яны і ў яго і пачаліся. З Менску паведамляла Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Міністэрства фінансаў ЗША апублікавала новае ўдакладненне да санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі распаўсюджваюцца на 3 прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом і акцыянерныя таварыствы «Лакафарба» з Ліды і «Полацк шкловалакно». Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах Беларусі будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». У адной з менскіх друкарняў знішчана больш як 3 тысячы асобнікаў газеты «Барызавскія новасці» з нататкай «Трэці сын Лукашэнкі». У тэлегледачоў менскага аператару кабельнага тэлебачання «Космас ТВ» адабралі адразу 3 папулярныя каналы. Найбольш верагоднай прычынай многія лічаць паказ на гэтых каналах забароненага фільму Юрія Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт». Сёння ў Празе адбылася сустрэча былога дэпутата групы «Республіка», былога палітвязня Сергія Скрабца з лідарам сацыял-дэмакратычнай партыі Чэхіі і былым прэм'ер-міністрам Іржы Паробкам. Цяпер Сергій Скрабец знаходзіцца ў нашай студыі. Добры дзень. Добры дзень. Вось вы былі дэпутатам групы «Республіка», былі палітвязням. У якой якасці вы сустракаліся сёння з Іржы Паробкам? Ну, сёння я з'яўляюся намеснікам старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. В этой якости я и сутрукался. Про что велась оговорка на вашей сустрече с лидером чешских социал-демократов и какие ее выник? Ну, оговорка велась, пытания были затронуты политвязнью, по-перше. Ведаете, что социал-демократичный рух в нашей краине вельми подвержены тиску от улады, и все лидеры те находятся за кратами, как зараз Казулин, те вышли за крат, как Статкевич там и другие ведомые политики. Вот. Ну, ведаете, что у Станислава Шушкевича и на сегодняшний час пенсия 1 евро. Это так само говорит об том, что влада боится социал-демократичного руха в нашей стране. По-перше, прошла говорка про это. Поробик выразил солидарность с политвязнями в нашей стране. И он занепокоенный, так же, как занепокоенное громадство Евразвяза этим тиском. По-другое, мы подписали погоднение о супрацовности, бо мы разом стержаем принципы свободы особы, социальной справедливости и солидарности. И по-третье, господин Поробок принял наше запрошение посетить Беларусь при конце жнивня, вот нават с жонкой и со своим министром теневым кабинета замежных справ. Мы рыхтуем зараз приглашение до их, зворот таки. Ну и будем сподеваться, что их пустят в нашу краину, бо господин Поробок занепокоен теми процессами, тем тиском на громадство. И хотел бы выступить не только перед сябрами партии, а и перед нашим громадством. Дякую, спадар Скрабец. У нашей студии гостем был былый депутат группы «Республика», былый политвязень Сергей Скрабец. От нового научального года у средних школах будет скасован курс «История Беларуси». Проектом учебного плана Министерства эдукации предугледжено объединение раннейших предметов «История Беларуси» и «Сусветная история» у один предмет под назвой «История», рассказывает Игорь Корней. Старшиня постоянной комиссии по эдукации, культуре и науке Палаты представников Владимир Зданович у интервью «Радио Свобода» подтвердил, что межведомостная комиссия Министерства эдукации рыхтуя новый подручник объединенной истории. Однако, какие там будет змест, депутату покуль неведомо. Я не ведаю, что там находится внутри этого предмета. Есть предмет под названием «История». История ж бывает, памятается, средних веков. История Беларуси, агульная история. Ранее было деление просто история, агульная история, была история Беларуси. Зараз гэтага дзялення нема у тым плане, які прапановае Міністэрства адукацыі. Там толькі адзін такі радок і напісана «Гісторія 2 гадзіны на тыдзень». Усё, па ўсіх класах. Што там, як гэта будзе? Магчыма, недзе адно паўгоддзе будзе гісторія агульная, адно паўгоддзе гісторія Беларусі. Я гэта не ведаю. У гэтым ёсць рацыя, таму што калі вось вывучаюць агульную гісторыю, нейкія падзеі сусветныя адбываліся, і ў гэтым кантэксце, канешне ж, важна разгледзець, а што было ў гэты час і ў Рэспубліцы Беларусь. Выкладчык гісторыі Валянцін Голубеў перакананы, аб'яднанне дзвюх розных вучэбных дысцыплінаў прывядзе да таго, што гісторыя Беларусі апынецца ў загоне, а гістарычныя працэсы зноў прывяжуць да российского вектору. Сомневаюсь, что может быть поставлено питание об объединении сусветной истории с историей Беларуси. Это речи не объединальные. У таким выпадку это значит не выучать историю своей батьковщины. Потому что не можно размерковать годины, как бы выучить и сусветную историю, и историю Беларуси. Так и листи было. История БССР ставилась несколько годин при выучении истории СССР. Историю Беларуси в таким выпадку просто не выучали. Так будет и зараз, когда так сделать. Ну, на жаль, коли это так. Большиня профессийных историков новации Министерства эдукации называя беспадставными и немэтазгодными. Историк Валентин Мазец лишь что нация, якая не ведая уласной истории, не может претендовать на отповедное место у всесветной цивилизации. А прочь того, юн перакананы, что в ситуации тотальной русификации школьного научания пытание про державную интеграцию у склад России не подается таким уже фантастичным. Для этого использовали выкладание истории на российскую мову, как потом ликвидовать вогли истории Беларуси. Ну, а наступным кроком ликвидации истории, то, как робила Катерина другая колена, загадала вишукувати історичні документи, всі архіви, знищать. Наступным кроком будет значение державы. Абсолютно логично вам тут таки напрошивается. Но когда народ не учит, не ведет своей истории, ему на чем гонориться, сейчас нема за что змагаться. Значит, такому народу достаточно кинуть добрую костку. Справа в том, что большинство населения у нас аморфное, и им будет абсолютно все ровно. Где в какой стране жить? Большинство населения примитивны такие горизонты интересов. На жаль. Новый учебный план Министерства эдукации разглядается в комплексе с пропановами Александра Лукашенко об вертании до 11-годового терміну навучання у сярэдніх школах. Фактычна прызнана, што эксперымент з 12-годкамі сябе не апраўдаў, а грошы змарнаваныя. Расказваў Ігар Карней. Ад пачатку 90-х гадоў гісторыя Беларусі выкладалася ва ўсіх школах Беларусі па-беларуску. У 2006 годзе Міністэрства адукацыі дазволіла частку курсу для старэйшых класаў выкладаць па-расейску. Летась былі надрукаваныя дапаможнікі па гісторыі новага ўзору. Тады многіх здзівіла, што не толькі сусветная гісторыя, але і гісторыя Беларусі былі на расейскай мове. Сёлетняе рашэнне працягвае логіку папярэдніх гадоў. Сёння ў пасёлку Дружны пад Менскам адбылася чарговая акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу расейскай прыватнай кампаніі «Август Бел». Жыхары сабраліся на вулічны сход. У часе правядзення сходу ў Дружным знаходзіўся наш карэспандэнт Севярын Квяткоўскі. Клиенты попередили одразу людей, которые собрались, это несколько сот человек у центре поселка. Милицианты попередили, что митинг не санкционованный, что все, кто будут выступать, будут фиксоваться и после притягиваться до административной отказности. Тем не менее, митинг отбылся. Милициант, который попереджил про административную отказность, майор Вадим Атрошкин, он же является депутатом Пуховицкого совета, на территории которого месяца Дружный. Варта зазначыць, што напярэдадні, літаральна учора, у Марыйнай Горцы, адміністратыўным цэнтры Пуховіцкага раёну, быў вялікі сход з удзелам Михаіла Мясніковіча, кіраўніка Акадэміі навук, з прадстаўнікамі Міністэрства прыродных рэсурсаў і таксама начальства Менскай вобласці і раёну, куды не пусцілі на гэты сход ніводнага з людзей, 5000 чалавек, які паставілі свае подпісы супраць будаўніцтва заводу хімічнага. І вось гэты сам факт, ён паслужыў эмацыйным усплескам, калі людзі вырашылі сабрацца ізноў, бо гэта ўжо, як зазначана, не першая акцыя. Сам мітынг адбываўся вельмі эмацыйна, выходзілі мясцовыя жыхары, асвятлялі самыя розныя свае апасенні, напрыклад, вось толькі што адна маладая кабета распавіла пра тое, што ім выдзелілі ўчастак пад будаўніцтва дому, літаральна ў адным кіламетры ад гэтага хімзаводу. Выступалі таксама прафесійныя эколагі мясцовыя, якія проста навукова тлумачылі, чым прадукцыя з гэтага пестыцыднага заводу можа шкодзіць і якія прыклады ёсць у іншых гарадах, як падвышаюцца анкалагічныя захворванні ды іншыя. Міліцыя сачыла, перыядычна папярэджвала пра адміністратыўную адказнасць, але затрыманняў не было. І вот літаральна на маіх вачах, вот зараз я магу сказаць, што мітынг скончаны, уже міліцыя таксама пайшла. Дзякуй, Севярын. На сувязі ў Дружным пад Менскам быў наш карэспандэнт Севярын Квяткоўскі. Там, як вы чулі, адбылася акцыя супраць будаўніцтва расейскай прыватнай кампаніі «Август Бел» хімзаводу. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык. Днямі Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву «Ройтар». Кіраўнік Беларусі не выключыў, што будзе балятавацца на наступны чацвёрты тэрмін. Ён таксама заявіў, калі рэйтынг апазіцыі сёння на ўзроўні арытметычнай памылкі, ці могуць яны з'явіцца ў парламенце. Такая апазіцыя ў парламенце з'явіцца не можа. Слухачы «Свабоды» адгукаюцца на заявы спадара Лукашэнкі. Что он плел там, какая-то обида. Причем здесь Белоруссия? К нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Задолго до выборов так называемую палату представителей наш проводыр поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим. Лукашенко начал, наконец, проситься в Европу. Як послухав по телевізору, як він вплусив этой женщині, журналісту, неправду. Росія йому мешає, Європа теж його не пускає, і Америка його оскорбляє, мешає жити нам. А Лукашенко себе вигораживає, що він такий розумний. Протягнем програму таким телефонуванням. прошу комментарий «Свободы» к «Коммерсанту» за 13 мая, что Патрушев закончил институт КГБ в Минске. Зиновьев. На официальном сайте Федеральной службы безопасности России написано, что былый керовник этой спецслужбы Николай Патрушев научался на высших курсах КДБ. Але у биографии не позначено, у якой менавіта школе. По комментарии мы звернулись до былого выкладчика Менской школы КДБ Михаила Пастухова. Я докладно ведаю, что, например, Латыпов Урал Рамдракович оканчивал эти высшие курсы. Насчет Патрушева не могу докладно сказать. Он тогда же еще маловядомо был, поэтому сказать с уверенностью не могу. Комментар полковника КДБ у отставцы Валера Костки. Минская школа была одна из ведущих школ комитета Дербеспеки. Тому могли шмат кто учиться в Минской школе. Суд у старых дорогах Менской области покарал 15 сутками арешту Виктора Хурсика. Спадар Хурсик – автор книги «Кроу и попел Дражна». Сёлета 19 красавіка у вёсцы Дражна усталявалі крыж у памяць пра 25 беларусаў, закатаваных савецкімі партызанамі. У хуткім часе крыж знік неведама куды. Это Татьяна Борисовна Сипоевичу. Обурена осуждением Виктора Хурсика за усталевание крыжа партизанским ахвярам у вёсцы Дражна. Уражение, что нас штурхает до думки, что и у куропатах крыжи можно убрать. Тады ж так само змагаліся с ворогами народа. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, а таксама выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Навіны свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як. У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны свабоды. Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.